Atxaldeon guzier, bosgarren kaiolan emankizuna euskal irratietan, lan mundua jorratzen dugu, angelu edo gai ezberdinak aipatuz, hemen elkartearen partaidetzarekin, eta gaur numerikoa enpresetan barnatuko dugu, gurekin Pierre Bastre eta Ian de Larzabal, antola enpresako kideak, Emil Negelua studio oazeko arduraduna, Mathieu Bordato, Mathieu Zalem enpresako burua, eta Estia Ingeniaritza Eskolatik, Marion Somono ere ez zuzenean, baina entzuren dugu, grabatu behar izan baitugu, behelenik egunon dener. Egunon. Eta hemen elkartetik, Francis Karikart animatzailea biztan da gurekin egunon, Francis. Egunon. Beraz, gaiak, barnatuko ditugunak emankizunean zehar, zertan den numerikoa eta informatikaren leko enpresetan, enpresatipiek ere baliatzen ote duten, numerikoa eta denboraren antolakuntza lotuak ote dira, errestasunak ekartzen ote ditu distantziak tipitzeko eta denbora irazteko, nola prestatu numerikoaren aintzinamenduari buru egiteko eta azken osagarri larrialdiaren eragina sailortan, ala beraz, gure gaurko gaiak. Lehenik aurkezpen tibi bat, ala ere parte hartzaile frango badugu gaur ere bai, eta siko gira antola enpresarekin, eta Pierre Bastre eta Ian de Larzabal gurekin, bon, beraz, zuek ikus nok hartu itza lehenik, Pierre edo Ian de, enpresaren ezaugarriak lehenik? Orduan, siko naiz, orduan antola kooperazioan enpresa bizangarretan ebilki da, bihar lotan aligara, batez ere, lehen bisikoa da, nore jan antola, enpresen antolakuntzaren hobekitzeko xedia. Orduan, enpresen prozesuak modelizatzen dugu, egin egin modeleak aztertzen dugu urbidetik, eta orduan, aterabideak sortzen dugu lau arlo hobekitzeko gizan. Justu urbiltzen dut animazira. Barkatu, bai. Orduan, bai, erraitan hain nintzen, hiru elementu entzatzen gara optimizatzen, bat da EPEak, ekoizteko EPEak, bezero ere erantzuteko EPEak, eta bar, bigarrena da stokak. Stoken optimizatzia ahont, desafio ahondia behita guain, kostuak, tikitzea edo optimizatzia, eta azkenekoa da kalitatea, behar den kalitatea bermatzia. Horra da gure lehenbiziko ahloa, orduan, prozesuen obekitzia, eta bigarren ez mintzatzeko lekukotasuna hartuko du Ian de Larzabal lankideak. Beraz, Ian de, lekuko hartu behar duzu. Hori da. Joan, intzatzen gira informatika optimizatzen, eta informatika... Apaltzen alduzu pixkat mikrotoi, hala. Informatika enpresetan zer da, da balaure gabeko egin beharrak trinkatzea, eta justukien txatzen gira horretan, ebe ikusten nola egiten aldena, eta zer baden, zer egitzen den, eta nola adaptatu egitzen dena enpresa bako txari. Numerikoaren garantzia bez, aipatu duzu, eta gero eta handiagoa, zertan da? Pierre? Bai, batez ere hemen, zeren hemen gaindi enpresak nahiko ertainak edo tipikak edo xumiak direrakotz, nahiko mugitzak batuzte logiziala handiak erostekotan. Eta orduan usu behar dute aterabide edo sesbide bat atseman egin prozesuak behar bezalako edatzeko. Eta orduan guk oprozazen diotegu olako aterabide laster garatuak, nahiko merkeak, eta enpresa horiek tikiak izanike ahont merkatu lehiakorretan aritzen dire, eta orduan olako tresnak ez bali matuzte sogarazten edo erosten edo ezin behitzekoa da nola ezan marja edo irabazien galtzia ez. Orduan, nahiz eta tikiak lehiak kortasuna behamatzeko, atxiketzeko, bai, behartuzte tresna, goi mailako tresnak edo pikoan diren tresnak. Hala, laguntzen aldu numerikoak, tipiak izanik ere pixka bat lehiak horri zeiten. Bai, eiandek aipatzen zuen bezala, batez ere barore gabeko egin beharrak trinkatzeko edukentzeko zeren, eta enpresa handiak ek ahalak eta batuzte olakoak, barriatzeko olakoak kentzeko ez. Itzulia segituko dugu, Emil Negelua, oaz enpresa hartan du, da studio oaz, Nola aurkezten duzu? Kasik nahi den bezala, waza egiten da, studio waza, biak erabiltzen ditugu. Hala, zu pixka bat urgun nume, eso bera ere. Gure mikroak sentzibliak dira. Beraz, ala, waza edo studio waza, ala, erraiteko zer egiten duzuen? Beraz, gu gure lana bi arlotan ari gira, erraiteko bizpairu arloetan, baina bi arlo gehien bat ditugu, da alde batetik komunikazioa, horrean gu gira beste enpresa batzu bezala, gure lana da irudi eder batzuren egitea, gure bezeroentzat, izaiten alda logo baten egitea, da katalogo baten egitea, afisa batzuren egitea, eta hori da, nunbait lan baten partea egin erraiteko, lan handi bat bat dugu guk numerikoan, hortarik sortu gira ere, egin erraiteko, eta gure lanaren erdia baino gehiago da zinez numerokoa egiten ditugu webguneak, saltzeko webguneak ere, baina ere gehiago eta gehiagoari gira sare sozial horietan ere parte hartzen, gure bezeroen laguntzen, eta web marketing hori, hala, badira hizbatzu barkatu, erabereko ditut egun, baina hori da, gure lana hori da, eta web marketing hori ere, hala, zerbitzu bat, ez dena arrunberria, baina zinez ikusten dugu egun, enpresiak tipiak izanik ere, edo handiak, edo erdikoak, denek egun badute behar hori. Eta hortako gira, guai dela, amabi urte edo, hala, hasi lan horren, nubait antolatzen, eta emeki asigira zinez, eta asigire larik egin erriteko, anitzek so egiten zuten, eta ganez, bon, ez nahi sur, badutala horren beharra, Emila. Noizen hori? Hori zen 2005an errein nahi nuke. Hor dian gira hasi biskat pentsaketa behartzela zerbait nintatu eta eskualerian. Gu bezala beste enpresa batzu ere, eta gehin erriteko denbora horretan bat gutxi ginen ala ere. Egun gehiago bagira, beharrak ere zinez handiagoa dira gure iparralde guntan. Ara bez... Pario edo apustu hona egin zinuten, ama bost nukte berantago hortan gira. Hala ere, konparatzeko antolari, zuen gauza da pixka diseinua edo irudia... Guzinez, bien erdian gira. Horren zinez erdian, zenta berek aipatu dutena da pixka bat egiten duguna guk le back office, logizielak eta nola antolatu gauzak. Gero bada, nola saldu hori da gure hizkuntza, ez da gure hizkuntza, inglesez egiten da le front office, eta hori da saltzeko, eta saltzeko denek badakigu, behar dela ere gauza eder batzu eta egin, eta bien artian hor, bada zinez beste lan bat da programazioa. Horren, gure agentzia bat bezala koan, ba dira programatzaileak edo developer horietarik eta da zinez programatzaile mundua eta design mundua, elgarrikiran ari direnak lanian. Eta hori zen uste dut lan zailena izan dena hastetik. Nola designer batzu, ez da bat ere beren mundua, beste mundu batik lan ari dira lanian eta hori zen enetako desafio handiena. Eta gero eta enpresa gehiago bada horretan, ikusten duzu parian konkurentzian ere? Konkurentzia bada egien erraiteko, baina ez da hameste beharra handia da egun, hori agertzen da denetan, eta COVID hori ateratu delariko no gehiago, eta agertu da zinez bakotxak bere mozkinak, laborantza tipi batian ere, oartu dira, sekulan egun saltzeko leku bat desagertzen bali bada edo zoen arrazonen zat, bihar behar dela, uelgune bat ukan. Eta hori kasik denak hortan harritu dira, baina egia da gioztik lana goititu dela. Gero bada konkurrentzia, ez nuke nahi erran hemen animalia dela, gure elgar errespetatzen dugu hemen, baina bada kanpotik heldu den konkurrentzia eta nahi nuke erran sustuz, eta hori ez dugu aski elgarri erraiten, baina Silicon Valleytik dela, egiazko konkurrentzia. Eta handa, eta eskualerri mailan eta Europa mailan ez dut uste baden ono aski lanik horri buruz. Mathieu Bordato, Mathieu Zalem, enpresa burua, nola, edo nahi oso zerbait zuzen du, edo gehitu? Mathieu Zalem erabiltzen dut hori argazki lanen zat hasi lan. Eta beti hori atxamaitan dira, egiten duzen argazkiak Facebook edo Instagram edo Silicon Valley hortako zerbitzu horietan. Baina hor proiektua pixka desbeina da, miatu izenean handakot, ingeniaritza enpresen alde, hori da asmoa. eta bon, justu pixkat nola hortara dina izan, bon, nik egin ditut mekanika ingeniaritza ikasketak, eta ikasketak bukatu bezain laster, janik asean nintzen, deus ikustekorik, etxeko Bobsbir garagardo enpresa tipian, garaian bizki tipia baitzen, eta ba, ginintuen aipatu diren, orentza aipatu diren, lehiakortasun, diru falta problematikak, eta beraz informatikan edo komunikazioan inbertitzeko zailtasunak bat ziren, eta ere gehituko nuke denbora falta, uste dut enpresek badute edo produktu bat, edo zerbitzu bat, teknizitate bat badute, eta behar dute hortan hobetu, eta hori saldu, eta horrekin denbora guzti hartzen, eta denbora gehiago balute ono hobe, baina bada zinez denbora falta bat. Beraz, ene asmoa da, denbora ukaitea aterabide bat zuen seka joaiteko, eta garaian adibidez hola hortara arribatu nintzen, neguan eskerrak baginen denbora pixkat gehiago, udan baino, garagardoa saltzeko, eta ni salmentaz okubatzen zen, baita ere logistikaz, beraz, hori komunikazioa, baita informatikan, eta behintuen behar batzu, eta garatu nuen kalkulu hori baten bidez, garraiolarien presioak konparatzeko, eta haien bonuak betetzen automatizatzeko kalkulu hori bat, eta lehen ordu erdi bat pasten nuelarik, hor hiru klikekin garraiolari merkeena, inguruko merkeenak bazakien etorri behar zuela, eta bon, gainera errore akats gutiago eginez, datu basea, bezeroen datu baseako informazioa muntza erabiliz, telefono zenbaki honak, eta bar. Eta hor pentsatu nuen, pixka bat antolaren funtsa hori da, inguruko enpresa tipiak behar dituztela horako ez dute dirurik informatikalari bat kontratatzeko, ez dute ere dirurik lizentzia lurzen metie edo lanbideko aplikazioak ordaintzeko, eta bite bizki garesti dira, gerozta gehiago abonamendu lizentziak dira, eta bon, baten bat hartzen alda, baina nabar. Sail berian ari zizte biak, pixkat? Parte bat entzat, bai? Sail enten bai. Bai. Zenen eta ezen behitzeko da, oharpen bera itia. Hori da. Eta emango egun ekonomikoari so behatuik, ezen behitzeko da, untaz oartia. Hori da. Eta pixka desbeintasuna beraz antolarekin, eta horretan osagarri gira, nik baitu zara beste kuriositate hainitz, eta komunikazioa barne, argazki gintza, bideo gintza. Eta beraz, miaturen helburua da pixka bat arlo ezberdin horietan, edo enpresati pientzat aldudan einean niaurek lana egitea. Eta aurrekontua badelarik, edo behar bat berezia agertzen delarik, lan egitea lurraldeko enpresekin, zinez haiek adituak direnak, ni biziki generalistaniz, orokor gileaniz, eta uste dut ene maite dudan lana dela hori beste enpresak ezagutzea, lurraldekoak untsa ezagutzea, eta hola bezeruen beharrear, albezain ongi, aterabideak proposatzea. Marion Somono, Estiako estudioetako ingeniadoreari, galdegin diogu zer den numerikoaren lekua bidarteko ikastetxean, entzuten dugu? Bon, nik aipatzen alizut formakuntza mailan nola erabiltzen dugun. Egia da, lehen konfinamenduak lagundu gaitu eta obligatu gaitu berba jadanik hasiak ginen praktika bat zuen akseleratzea ikasleekiko. Zenta bagenekien tresna hainit bazirela, batzu jadanik erabiltzen genituen, baina ostiraletik astelenera gure klase guztiak distantzian pasa behar izan ditugularik, formatu gira eta numerikoa erabili behar izan dugu. COVID-aren test hartu ingurua, sartu dugu berehala. COVID aintzin, ez da inaspaldi, teknologien ekarpena edo teknologiunen ekarpena ez dian landua da aspalditik eta horrekin aizizte numerikoarekin. Ze leku du, zabalada galdera, baina... Gero egia da, beti formakuntza ibatuko dut, baina egia da, adibidez, aspalditik badugula plataforma bat Moodle deitzen dena. Biziki ezaguna da mundialki, formakuntza mailan, eta adibidez, jadanik hori erabiltzen dugu berra badu hamar urte, eta hortan emaiten ditugu kurtsuen baliabideak, kuizak edo testak edo lako ariketa batzu egiten aldira, bideoak integratzen aldira, olako hauzak jadanik erabiltzen genituen. Adibidez, badira ere numerikoki plataforma batzu erabiltzen ditugunak, adibidez, erakasle eta ikasleen arteko datu batzu nukaiteko noten adibidez emaiteko ikasleeri, hori ere numerikoaren bitartez egiten da, bada datu base bat eta plataforma berezi bat. Ara, maila desberdinetan, ala ere numerikoa erabiltzen dugu, klaseetan, baina ere eguneroko ikasleen bizi hortan. Hala, Marion Somono, biharren partien ere entzunen dugu. Lehen itzulia bukatzeko, Francis Karikart, hemen elkarteko animatzailea izanki. Aipatu diren elementuekin, orzu hartu zira, piskat, Ipar Euskal Herrian, behar bada, berezitasun hori aipatu du Pierre Bastrek, bai, barkatu. Eta, enpresa tipi eta ertain frango badela. Hori ez dugu aldatuko eta funtsian hobe, laborantxa tipiak dielaik gauzako bekio joiten dira, ordean pentsatzen dut, enpresekin ere gauza bertsia izaiten aldela. Aldiz nahi nukena egan, duela zomait denbora, gauzak arkatz batekin markatzen ziren, kaier batzuetan, eta izan diten konduak, izan diten itzorduak, izan diten hori guziak. Eta gero, telefona joiten zuen etxean, eta itzorduak hola hartzen ziren, eta, bazen, neure espatzen, etzen errantzun gailurik ere, eta gauzak aldatu dira. Orain, mezu guziak ukaiten aldira bat-batean, bai telefonoetan, denek badugu olako telefonak, eta gauzak abiadura aldatu da izigarri fite, eta gainera, orain beti gauzetaz kurentian gira. Benean, horren antolatzeko, horren karkuluak eta egiteko, ere, informatika etorri da. Eta orain, ez dut uste, enpresa bat ere, izan dardin, jende soil batekin ere, bere elbidea badu, bere web edo internet elbidea badu, eta horrekin denak jasotzen ditu, bai administratiboki, bai komertzialki, bai publizitateak eta ukaiten du, eta horrekin ere erantzuten aldu, eta horretarat joaiten ez dena, ebe ez da lanian hartzen al, ordean egun ezinbestekoa da informatikan sartzea, baina behar da egokitu, behar dira holako gure maien guruan ditugun enpresak ere gauza horietan sartzeko, eta ez da nola nahi egiten al, behar dira aholkuak, eta gero behar da sartu, behar da jakin zoin sistema behar den, zenta sistema hainitz badira, eta hortarako behar da, enpresaren neurriaren sistema eta ez gehiago eta ez gutiago. Hortan, badugu xantza ala ere, zenta enpresatipiak bali madira, informatikan ere enpresatipiak baditugu, baina biziki onak direnak, eta hortarako erantzunak ukaitena ditugu hemen berean. Ez da bai da edo trukatze gehiago eginen dugu biherren parte untan. Lehenik nahi nauzuen galdein, edo zoini, lehen importanta zen, jakitia nungo enpresa zen, eta Matiu nibak ituzu azparnentzirela, azparnetik joan ziztela memiarritzerat Emil Negelua, oazetik. Nik eran ezake senpere, ez dauzuet galdein, behar bada erran duzu ez dut ongi entzun, Pierre edo Eiande, nunko katua da, baina ene galdera da, importanta dea, horren jakitea orain, numerikoarekin? Bai, eta ez, gu laportara gare, hasteko. Eta bai, importanta jakitea nun garen, eta zen eta barureak ere, ez dugu, barureak ez dugu aipatu, baina enpresa munduan barureak askotan aipatzen dire, baina egiazki, batez ere hemen, agian, barureak beren garrantzia badute. Nundan tola, nuntziste? Ah, bakatu, hau zen galdera ez. Bai, behar merot, tola, asizira erantzuten, hori zen galdera. Bai, eman dezagun, bai, lapur den senperen. Hala, senpere. Eta bez, hala, hala ere, numerikoa balima da ere, distentziak laburtzen dira hor numerikoaren bidez, baina, hala, identifikatze hori beti leku fisiko bati lotzia hor importanta dea. Jendeentzat, kliententzat, bezeroentzat, jakitia... Pentsatzen dut baietz, zeren jendeak, piarek aipatzen zituen balorei lotura egiten du. Irene baita, erreitea lapurketa jagila edo euskalikoak edo kostaldekoak edo emaiten du, nola egan, pentsa molde bat edo dala, nortasun bat eta lotura bat sortzen du bezeroarekin eta hori garrantzitsua dela iruditzen zait. Bai, Pierre? Bai, zen eta bon, bezeroak edo zuen mutako bezeroak konfiantzari atxikiak zaizkio eta orduan konfiantza usu nortasunari lotua dela eta orduan bai hemengoa garrera jakinaztia garrantzitsua da eta bazutan ateak irekiko zaizkigu eta bertzen horbitekin etxirik egonen zienak hemengoak izanke. Emil, hortaz, eta gero Matiu? Bai, bai, nik erran nahi nuke zinez eskual irrikoak girela, odela, miarritzekoak edo azparnekoak edo siberokoak. Lekutasun hori zinez importanta da, guk ikusten dugu, erdia baino gehiago euskara menperatzen dugu gure enpresan. Eta ikusten dugu gure artean hori importanta dela. Zenta bon, berdin berezia egiten du, bitxi egiten du, jakitea mundu urtan eskuarare erabiltzen aldela, eta hori zinez bezeroa egiten dira, ez dira bat ere eskuadunak, zunbaitzu, eta hainitzak, eta ikusten dute, ale, talde bat eskuaraz mintzo. Eta egia da, egan nahi nuke, konfiantza bat, edo bola ekartzen duela, eta miarritze edo senpere edo garazikoak izaitea, importanta da uste dut. Matiu? Eta, ba, ni lugaldeari biziki atxikianiz, eta beraz, kontena iz azparne beretik hori, bai enpresa, bai aparte ere fablabea piskat dinamika horretan da ere, badugu elkarte bat hor tresna numerikoak emengo jendarteari ezagutarazteko. Eta, aipatu nahi nuke, berba, hori izarlink dugun partaidea, operatore alternatiboa hemen lurraldekoa, beraz haiek badute funtzio hori, ez dena inbeste agerian, baina importanta iduritzen zaiguna, dela informazioa bera, lokalki atxikitzea eta beraz muntatu dute data center bat, hemen datuak babesteko, bidarten, enpresentzat hemen go lurraldeko enpresari dedikatua. Eta ere, helburua da, askifite, Bilboko enpresa batekin komunikatzen dugularik, edo bezero batekin. Be, momentuz, informazioa joiten da, Pariseko aireportu numeriko batera, eta handik Madrilera, eta gero Bilbora. Eta hori pixkatzen zuka bekeria da, bai energetika aldetik, eta bai lurraldearen eraikuntzan, ez? Eta beraz, bada xedea, egualdeko operatore alternatibo batekin berdin biltzea, eta hortan ari gira. Badakit, olatuko hortan dela hasteko egualdian, eta gai hori tratatu ginuen bainat irasue girekin, badela ere buru jabetza numerikoa lortu behar dena, eta behar da hortako aipatzen zinuen Emil Ostion Silicon Valley eta... Zer aski konkurentziak Europatik ere? Pentsa... Europatik ere, zinez. Itzulia egiten bali maduzu zure ingurian, zointzazu egun guziz ze erabiltzen duzun eta ikusiko duzu, eskualeriko tika ez dela kasi jauze, eta Europan ere start-up horiek eta ari guti dira, zinez egiazko start-up horiek dira Silicon Valley edo Kore du Sud hortan edo olako gunetan. Franziska Ricard... Bai, nahi zinun zerbait gehitu? Bai, justu, lehen Francisekin aipatu baitugu, goizuntan segitzen nuen formakuntza bat, Open Street Map liburuz, eta hor lugalde problematika aipatzen baitutzu. Zer den behar da Open Street Map? Ba, denek ezagutzen dugu Google Maps, edo Alpelek ere badu berea, baina hori, Amerikar kartografia eredua, Eta hor bada OpenStreetMapekin xedea, jendarteak bakutzak bere tokian, tokia ontsa ezagutuz, eta tokian valorizatu nahi dena erakusteko xedearekin, egitea datu base libre eta partekatu bat. Ez da horrein ikbiziki ezaguna, baina gomidatzen zaituztet hori OpenStreetMap kartak deskubritzen, eta bakoitzak pixka bat Wikipedia gisan enziklopedia aldetik, hor kartografian ere bakoitzak parte hartzen aldu bere hainean lujaldea egokitzeko. Franziz? Bakarrik gaitzeko ustean erten duena, baina hor ikusten dugu ezin dugula egin informatika gabe, baina ez da antzi behar informatika tresna bat egoiten dela, eta harremanek dutela tresna hori erabiltzen dugula. Erra nahi baitu, hemen eskolerian izaitea, erra nahi du, gure inguruko bezeruekin hartzen girela lanean, eta harremanik gabe gure tresnak biziki onak izaiten aldira, baina ez dituzte erabiliko. Ordean behar da harreman hori, eta hor tokiko izaitea biziki garrantzitsua da, eta gainera ikusten da ere, kanpotik heldu diren enpresak entseatzen direla hemen jartzen, baina fisikoki gure bezeroak pixkat hartzeko. Ordean, bai, harremana oso garrantzitsua da, eta gainera eskuaraz mintzatzen alba da enpresetan, ordean aixeago da gero operadore bati jakina aztea nola behar duen irabili, tresna bat edo bestea. Gaitasunak aipatuko ditugu, Marion Somono entzuren dugu, gaitasun bereziak galdegiten dituenez numerikoak, ikasle eta irakasler, galdegin dugu preseski estiako ingeniadoreari. Bai, bieri noski, ala ere beti behar da irakasleentzat formakuntza tipi bat, zenta oituratu behar da tresna berriekin, eta gero badituzte posibilitate hainitz, eta gehienetan ez ditugu tresnek proposatzen duzten posibilitate guziak erabiltzen, eta nahi badituzun posibilitateak erabili, behar da, ikusi, zer egiten alden, entxeatu, esperimentazioa egin, eta beraz horrek guziak ala ere denbora pixkat hartzen du. Eta ikasleen dako, egia erran badute ala ere numerikoarekin errastasun bat, baina erabiltzen ditugun tresnak berriak direnez, ala ere behar da beti momentutikia bat gauzen erakusteko. Pentsatu gazteen eri adibidez, basoa eta gero sartzen diren eri, ala ere behar da momentu bat hartu haiekin, tresna berri hoien, funtzionamendua erakusteko, entxea dezaten, eta ikus dezagun nola hartzen duten ere, eta zer hartzen duten, eta zer ez. Gero, batzutan ere hartzen gira, ez dutela bate guk pentsatzen ginoen bezala erabiltzen. Ezan nahi du guk irakasle gisa, nahi dugu pasa informazio bat, eta egiten dugu, erabiltzen dugu tresna manera batez, eta horiek ez dute gauza bera ikusiko. Artuko izut adibide bat, adibidez, Moodle hartzen badut bada agenda bat, eta agertzen dira itzuli behar dituzten gauza guziak, noiz itzuli behar dituzten. Eta guk esplikatzen hainitze maiten genituen, horri batean esplikatzeko nola pasako zentarena, eta huartzen gira azkenean begiratzen duten gauza bakarra da data. Eta ez dira beti duetan ikustera guk nahi ginukena, eta hori huartzen gira haiekin mintzatzen girelarik. Hala, hori irakaskuntza munduan, baietz erraiten zinuen hor Emil Marion Somono mintzo zenean, bez gaitasunak hor zuen aldetik hartzen duzuelaik norbait ere, pentsatzen dut, bai, jahanik... Motxantza dugu, guk formakuntza honeki lan sartzen dira gure enpresara, baina hala ere egia da, Francisek erraiten zuena, da tresna bat, eta tresna hori behar da erabili, beste tresna baten bat bezala, lan baten egiteko. Eta iduritzen zait, aldi guziz, so egiten dudalik gazte batzuri, sare sozialetan azkarra dira, dozoen gauzak egiten dituzte horiek lan, baina ez dute ustez untsa ulertia zer den alere internet. Internet imprimatzailea izan da, bai dela, ez dakitzei egun urte edo gola, gauza bera da internet. Gertatzen zaukuna egun hori da. Eta zinez da ikasteko tresna bat ere. Eta ez dut uste aski erabiltzen duten. Niko kanbali manu hori ogoi urtetan, Hala, zinez gauza ona izaiten altzen, zenta egun ez da balio joaitera, uste dut pairixera edo hola, behar bada bontxada joaitera ere gauza batzun ikastera, baina zinez nahi balimada zerbait ikasi egun azparnen izanez, beha egiten alda. Eta behar da, kurios izan, egia da, baina edo zuen gauza ikasten aldira. Pierre Bastra, bai ikusten zaitut alde hortaik hor gai horri buruz? Bai, bekerri haiteko informatika mundu ezinago zabara dela, eta gotan baiatzaile gizena, asmatzaile gizena, egin nahi dut, programatzaile, asmatzaile gizena edo garatzaile gizena behatzen aldiozu ez, problema hauni. Guk bakarrik haiteko garatzailean aldetik, bai, aritzeko, xeroski aritzeko egin nahi dute, gaitasun sogutsak behartutzu, eta aiandek jandek adieraziko du entzuzen zeden lorean berezitua izaita ez, saionetan. Ejan bezala, Frantzisek informatika tresna bat da. Eta tresna hori jakin behar da erabiltzen eta jakin behar da zer egiteko gai den. Eta beraz, gure helburua gu, enpresak laguntzeko hori da, erren baita jakiteko ulertzeko presak zer duen BTR bezala, eta gu hor gira egiteko zer baden tresna bezala, ikusi nola adaptatu tresna enpresa bakotxari, eta gero esplikatzeko jendein nola erabili. Gero numerika arlo oso zabala da, teorikoki e-mail bat bilaltzea numerikoa da edo informatika da. Eta hori da ere ikustea justuki enpresa bakotxarekin, zein diren bakotxaren gaitasunak informatika mailan, atxemaiteko zer BTBR erantzuten aldiogun. Ikusten badugu enpresa batean informatika edanik ongira bilea dela edo badela gaitasuna initz nola erran, be posible da erabiltzea tresnak funtski eta nola erran horuk gauza zehatzak eginez, edo batzutan ez egiten alda erabiltzea tresnak gauza nola erran harinagoen zat, ikusten badugu jendea ez dela horreindik, nola egan, ahunt prest, dikitiko jituki pasatze hori infumerikora edo. Eta zinez, erantzuteko galderari idan barriren kaitasun bereziak, erantzuna da bai eta ez, behar dira, ez barin badira, eta erabiltzen dutenak edo hortan sortu direnen zat, ez da ezer berezirik behar. Pentsatze dut gaurko nerabe bat, erakusten badakot, galetzen badakot nola erabili Google edo nola erabili bere emailak, ez dora zurik, galetzen badut aitatxi bati, barba ez du jakinen. Matiu Bordato, gazte bezala ere, bai, zira, gazteena zira mainuntan, ez baniz trompatzen. Egiten zuena Emilek, berbada, erabiltzen zutela pixka bat fiteago joaiteko, da gauzak fite lortzeko, baina ez aski iturri bezala, berbada, ez dakituntza itzultzen duten ez Emil, horri buruz, hor, zu gazte frango... Bai, eta jandek egiten duenarekiko ere, berrikitan, ahitu niz, ohartuz bilaketa motore bat erabiltzen, gaztek ere bukaran ez dakitela inuntza erabiltzen. Eta uste dut hori oinarri bat berritekela izan, eskoletan, eta erakustea bilatzen delarik informazio bat, galdera bat dugularik, berdela hori berdirela hitz gako batzuk erabili, eta ere kontekstua aurkeztu eta hor bai kristoin altxorrak bat direla eta hainitz ikasten aldela. Eta aparte hor aipatu dugunaren inguruan egan nahi dituzke bi gauza. Frantzisek txerten du gaur egun ezinbestekoa dela hori informatika arlo horietaz eta interesatzea. Ala ere, duetzen zait, teknikizitatea handia duen, artisau batek edo, beti lan aukanen duela hori bere webgune bat landu gabe, bere gauza horiek pixka bat aparte utziz ere. Eta ere, gertatzen dena, maleruski da batzutan, funtsik ez duen produktu bat edo plazaratzeko, podere handia duela komunikazio informatika, komunikazio horrek, badu kostu bat, baina kostu gutierekin batuzan, gaur egon hainitz komunikatu daiteke, Emilek erten zuen bezala, garaian imprimategia berekin ikusi dugu, zenbat erlidio liburu bat eradiren, denak ezberdinak, eta zenbat gerla izan diren horren inguruan. Eta gaur egun gauza berdin txua da, eta adibidez hilabete honetan, Nature et Découverte enseignak ateratzen du marka berri bat, bala dan Pays Basque, bala, egiten dute Euskal Herriari buruzko hilabetea, eta saltzen dute, txinatar ura edateko ontzi bat, bala dan Pays Basque marka horrekin. Ze berliteke gehiago, arautu berliteke gehiago hori ez gertatzeko? Hori ez dakit, landesetan indako produktuak ere saltzen dituzte hemengoak balire bezala, hemen kontsumitzen baginitu bezala, eta bon, biziki bitxia da egoera, eta berlitekena ala ere horren inguruan da prezeski jendartea, gai horietaz ala ere interesatzea, erabili edo ez erabili gauza bada, baina ulertzea pixka bat, entxatzea ulertzen zer diren, zer diren, les enjeux, zerden jokoan. Zerden jokoan, aski komplexua baita. Pierre, Bastra. Ba, uaxi bat, ahontu interriberea atseman dut zure solasa, batiu zen, eta bon beti, ari gara saiontan numerikoaz, jakin behar da, start-upetaik, adibidez, egunetaik, bortzek baizik, ez dutera ikusiren ondoko urtia, edo are gutio. Eta artisauetan aldiz infrentzu ahont, egunetaik behar behar lautonaita mazazpik, eta ikusen dutera ondoko urtia. Eta hodan, beti ari gara, bai behar dira ikasi, numerikoa behar dira. Baina, start-upa, zuk, hastean aipatu duzun bezala, Emil, start-up eredua ahont aula da, ahont. Eta hodan, nik lanjerosa atxamaitan dut beti start-up eredutzat argian ezartia. Ez baita bat ere irankoa, eta arkastatxoa izan da behin historian Kalifornian, bertze ere muetan ez da sekula izan arkastatxoa edo irankoa arkastatxoa egin nahi dut. Orduan, behar dugu gure eskoletane, beharko genuke pentsatu, zer den erdietxin nahi dugun eredua. Hor, erigira, nunbait, mugak ere aipatzen edo alde txarrak, edo zakin hori egan menperatu beharko liteike laubeki numerikoa, Franzisa, Mario entzuna intzin? Bai, bakarrik erraiteko, beti ni informatika tresna bat da, kasuman behar da ere numerikoa ez da bakarrik komunikazioa, zenta komunikazioan gauzak hainitz antzatzen dira, baina ustean aipatzen zen back office delako hori, hor bada antolakuntza eta hor bada bestalde ere, baina ere numerikoan da. Gero konsumoaren historioa da, hori gure gaia baino ahatago joiten da, egia da konsumo hori handitzeaekin komunikazioa handitu da. Bon, behar bat kontsumo hori kipitzen bada, ordean berriz gauzak horrekatuko dira, ez dakit. Baina, mugak badira, behar dela kasu egin, beti berdin, tresna bat erabiltzeaekin, kasuan behar da, nik karriatu nahi baditut gauza pizuak, ez dut doxobo bat hartuko, baizik eta kamiona bat. Horten, kasuan behar da, ez da edo zoen gauza egiten. Zer muga bai egin de? Nik hemen gehitu, hor egin denaren apera, aipatzeko artisaua aipatzen zenuten, egin ez berak behar bat zuela informatika behar, edo etzula behar, horren berrik bere bezaluakuk egiteko, nik egingo nuke artisara, bere lana zein da, bere lana da ekoiztea gauza bat, bere lana ez da, iztea egin, bestak beste ben, gehien funtsezko lana du egitea gukik bideko izpena. Gero ahemana bezeroekin, ahemana bere ornitzaileekin, bere egutegia edo gitarra ongi egitea eta bere proiektu bakotxa sailkatzea eta ikustea horrengo ekoizpena nola egin eta hori dena dira, erraiten nuna bezala, balore gabeko tatsa batzu informatikak laguntzen aldituenak. Eta beraz egia start-upa bat egiten duen informatika behizik ez da ongi, ba ez da izaiten alda lan dira osa zen ez da bortzatzen mungi biziko, eta artisaba biziko da zeren bere funtsi eskolana hona du. Pertsona batek main bat ongi egiten badu egurrez, bere lana hori du, baina denbora irabazten alba du ondoko languziak optimizatuz, sigurtatuz eta fitiago eginez, hainbat hobe. Marion Somono berriz estiatik entzuren dugu, Prisezki, ze muga ikusten zion numerikoari galdeinako? Nik ikusten ditudan mugak, da distantziaren mugarena, erran nahi du ikasleak ez ditugu ikusten ditugu konexioak, ikusten dugu batzutan, pantaila emaiten aldute eta kamera emaiten aldute ikusten ditugu pixka bat, baina ikaslean izbaituzularik parean ez da posible, beraz ikusten dituzu konexioak, baina ez dakizu bat jendeak hor diren, eta bi interakzioa sortzen alduzu, baina ez da klasean duzun interakzio berdina. Ezin duzu ala ere numerikoarekin dena konpondu. Eta presentzian duzuna, eta duzun interakzio hori ezin da ahun gauza berdina egin numerikoarekin. Numerikorik gabe posible alden egitea horreti goiti zaila da, behar bada. Deskonexiorik aipatzen da, ala ere, zuen artean, irakasle eta ikasleen artean, memento batzu importantak direla, behar bada deskonektazteko, memento batez? Beraz, aipatzen dugu, gero egia erran duela, pentsatu turain, duela amak bat urte egiten dugun zerbaiti, baina segitu dugu egiten, ohartu ginen ere, eman genituen klase batzu autonomian segitu behar zituztenak, planningan bazituzten egun batzu non etorri behar, zera, rudu batzu non etorri behar zuten, baina gero, ez ziren obligatuak horri zaitea. Aita huartzen ginen, adibidez, ikasle batzu ez zirela heldu, baina konektatzen zirela, goizeko bietan ariketan egiteko. Beraz, alde batetik dekonexioa, aipatzen dugu, eta egia da, ikasi behar dute eta dugu gukere dekonektatzen, baina bestaldetik bada ere erritmo, bakoitzak baduela bere erritmoa, eta batzutan, ikasle batzuen dako, numerikoak laguntzen du ikasleak joiten nahi duelarik erabakitzen duen momentuan gauza baten egitera. Baina ez da posible hori gauza guzien dago. Eta bereziki hor reiten zuena COVID-aren testu inguruan azkartu dela oino distantziaren eragina. Marion Somono entzuren dugu azken alikotz azken partian sari. Studio bazen, miarritzen, deskonexioa aipatzen duzu hartetan? Gutxi. Egein erretiko gure lanian gutxi ezen, eta guk hori gabe ez gira hartzen lanian gure lanad hori da. Interneteki lan hartzia. Eta denek horren beharra badugu. Odean deskonestatia bat, gotik zumeit aldiz, zinez egin erraiteko, baina gure lanian ezin da hori egin. Gero, gaindituak ziztelako egiten zinuen, hemen benunbait ez zelain beste konkurentziarik, kasik onak zinezakete litaiko hori egan behar, baina konkurentzia gehiago beharra bada. Bon, nik uste dut badera lana, guk ikusten duguna egun da galdera kanpotik heldu dela ere. Guk Lille edo Parisetik edo Tolosatik bat ditugu lanak sartzen direnak. Eta guretzat biziki ongi da, zentabe horren medioz langilea bat dira, lana sortu da studioa zen, eta lan hori hemen erabiltzen da. Eta guretako hori biziki importanta zen, zenta jakitate bat dugu denek, eta hori egun erabiltzen aldugu, eta frantziatik erraiten aldugu, baditugula bezeruak, eta internet gabe hori ezen lan hori menperatzen ala. Abia da azkarragoa behar bada, numerikoarekin, kalitatean, ez da baita ezpada ulertzen bali madut, ez da funtsez, ez da baita ezpada hori zuzenki lotua iande, hori eskabat iande lagzabal, hori ipatzen zinuen, langile ofiziale on bat entzat, zela gehigarri bat, behar bada optimizatzeko, baina abia da azkarrago da, ben kalitatean badea unuraik edo... Jodoan, erantzuteko joango nuke, bala bat produktua egieko izpena eta nola egina den, eta gero da modeloak edo prozesuak eta enpresa organizatzeko eta bezalokiko komunikazioa egiteko prozesuak. Eta nik biak tezberdin duko nintuzke. Izaiten aldu dugu artisau bat osuna dena bere lanan eta komunikazioan txarra dena eta alderantziz. Nik badakidana guk aholkulari enpresa bezala egiten duguna da, egiten dugu informatika izaiten alda justuki kalitatea hobetzeko molde bat. Egen erreita hori gira gu antroa kooperazioan ebe laguntzeko ulertzen enpresaren egin moldea, prozesuak ongi idazteko, ulertzeko, eta haien industrializatzeko, eta beraz, haien sigurtatzeko, eta ondorioz, beraz, kalitatea hobetzeko. Matiu, deskonexioaz nahi zituzketen zun, eta Marion Somono algarri zautzen dugu pixka Matiurekin, eta bakizu antolatzen noiz nahi lotzeko behar duzulaik, eta deskonexioarekin zer ikus molde duzu? Nik pasten izut, larun batak autoazpian internetik gabe, teknikan beti, baina internetik gabe, eta bon, egiten du ere. Eta ere, ebiltzen plaza handia dut, jende artean eta jendeekin ibiltzen, eta informatika zale naiz, baina erranen bezala, da, tresna bat bezala ikusi behar da lehen da bizi, eta tresna lagungarri bat, gauzak ofiziokoak ez diren gauzak erresteko eta denbora irabazteko, lehiakortasun ereduntan, bon, behar baituko gurea defenditu. Baina, numerikoaz aparte ere, bada ideko garrik. Parte hau esteko, Franziska Rikart, azken partiari lotu aintzin? Ez, bakarrik galdera batekin bukatuko dut, erten duzu deskonektatu behar dela. Baina kasu, interneti konektatua girelarik, beste zerbaiti deskonektatua gira. Hala, huri, odan, zer da ingarantzitsuena? Egoaldearik hilako ahemanak aipatuko ditugu, ekaineko emankizunean, Franziska Rikart, eta hain zuzen ere hasiko gira hor Marion Somonorekin, ez dia ikastetxeak Mondragon Unibertsitatearekin lotura numerikoak badituela, erran dauko entzuten dugu. Guk lan egiten dugu aspalditik egoaldeko unibertsitate batzuekin, proiektuetan baina ere formakuntzan, gure ikasle batzu hirugarren urtean bigarren diploma baten egitera joiten dira Mondragon Unibertsitatera edo Euskal Herriko Unibertsitatera, eta elbidez hartut Mondragon Unibertsitateko Unibertsitatearen kasua, baina elbidez horiek ere Moodle erabiltzen dute, eta beraz egia da gure ikasleak ara joiten direarik plataforma berdina erabiltzen dute, printzipio berdinak, eta guk ere haiekin lan egiten dugularik, baditugu erreferentzia berdinak. Eta hori egia da errestasun hori tresnekin. Egoaldearekin lako harremanak, Franziz, behar bada hor zuri hitza egiteko, ondoko saioaren gaia izanen dela, eta gero zuen aldetik nola zisten alde hortaik galeinen dauzuegu, bez? Bai, importante dena da harremana, bez hori fisikoa izaiten alda, baina nala, azken urte honetan bizi izan dugun larrialdi horrekin, gauzak zailago gertatu dira, eta beharrik bagintuen tresna atzu numerikoan horiekin ere lotura atxitzeko. Baina egia horiek iduriz gauzak laxatzen ere baitira, agian aheman fisikoak ukanen dugu eta joanen gira horien ikusteat, horiek egiten diren gure ikustea bezala. Studio guazetik, zer aheman? Ondia ukan dugu, memento bat ez, zenta guaz proiektua ontsar emaiten dugu egun, baina izan dugu ere proiektu bat, egoaldeko batzurekin, eta egin ginuen demoran Basklink zuen izena webgune bat. Eta rakasta ukan du, generaiteko, zinez gauza honak pasatu dira, ideia zen leku berian ukaitea mandezaun iparraldeko jatetxeak eta egoaldeko jatetxeak, eta elgarrekin lan plataformat izaitea. Zen start-up mundu hortako gauza bat, generaiteko, eta ho hartu gira borondatia ukaitea untxazela, bisitaileak ere ukaitea untxazela, mena etzela aski, zenta gure entzinean baziren Booking, baziren TripAdvisor, baziren nolako gauza batzu, eta ostian erraiten nuen sobera onditia dira, zine sobera onditia dira, eta gu ohartu gira behar ginila anitz diru. Horren ere maiteko buru urartio. Horren joan gira laguntzaren galditera ere, ikusteko, ikerketa egiteko, eta zenta behar du recherche developpema anitzegin, holako gauza bat zurentzat. Eta, ez da kultura numikrikoa eskualerian onokoan ari da onditzen, Baina berbelin bada olako gauza bat sortu hemen, behar litaike ono gehiago. Ordean barkatu ez duzi hori berdin denek pentsatzen, baina... Kluster bat sortu duzi, uste dut? Kluster digital edo, ez dakit nola deitzen den, eskualeriko... Bai, hori bada, kluster digital, hori... Elkarrekin haizizte lanean. Hori bada, hori nahi nuen, hori da kluster da elkarte handi bat, nun elgarri lotzen giren denak, eta hori zen proiektu pribatu bat, baina oi hartzuneko lagun batzurekin lan egina ginoen, egin erraiteko biziki ongi basatu da, zenta gauza honak basatu dira ere, proiektua uste dut biziki guretzat hasteko edera zen, gero hartu gira beste mundu bat zela eta mundu hortuara joaiteko indar aniz behar da. Pierre Bastra? Bai, gure aldetik, orduan, xede zunbaitzu batu gula bai indarrian, bertzaldekiko enpresa batuekin. Baina, ez da aine jese, industria hasteko jaunta jabe da, bertzaldian, eta orduan, sekurako kultura badute, gaitzako kultura badute aldeuntaik guk ez daukaguna. Eta orduan eskolduna garerakoan ez da asmatu behar ate guziak egiteko zaizkigula eskolduna gare, bai, banan ahont lehiakortasun osoan sartuak dire, eta orduan gure fenparada bat sortzeko gure aldetik zinez zerbit behar dugula ekarri, zerbit berezi. Banan, xantzaz, bai, parada zumbaizu bat dugu, arremenetan gare, janeko COVID-19 xede zumbaitzu nola gauzatzerakoan zien, eta bertan bera guztiat behartuak izan ge, baren beti itxaropena bat dugu bai berriz berpiztuko dira. Eta hoja ez da, betxetan ari behar, bertzaldekiko arremanetaz. Baina, txeman behar da, tarteka, behar berriz izun baitzu, bat usten enpresa batzu batez ere. Espaikira erritmo berian, egaren zu? Erritmo berian? Erritmo berian, espaikira erritmo ekonomia mailan edo ahlo batzutan, ez da iztela ametxetaik izan behar. Ahunta intzinatu dira bertzaldean, gehitzeko unibertsitateak bat uste ahalak bat uste ikaragarriak. Eta orduan, jakintzaren aldetik ez da pentsatu behar zerbit berezi ikerriko dugula. Ez da pentsatu behar. Matiu Bordato, egualdearekin, miatu ez dakit, aski berria da behar bada, ez da eztertan... Miaturekin hor, udalbiltzako zuzendariak kontaktatu ninduen, Prezeski lehen aipatzen nuen Izar Linken xedea egualdearekin lotzeko, eta beraien aldetik ere galdera hori bazen, eta kasualitatez eni aipatu daut, eta hola, uste dute... Eni gola hori dira ez, jendea beraien artean ahremantzea. Eta bestalde garaian ezkunteken laguntzarekin, ezkuntek izan da hemen elkarte garrantzitsu bat Prezeski Euskaldun teknikariak lurraldean ukaiteko, eta beraz hainitz lagundu gaituzte, gukadibaz hor Donostian ikasi dugu, baginen dozena bat hemen iparaldetik, Donostia, Usurbilen eta hango formakuntza teknikoak segitzen. Eta oraindik badan Matin Luku, doktore gutzara inu eritsi dena elektronika arloan. Eta beraz, horrek laguntzen du hango jendearekin loturak gaztetan egiten. Baina momentuz ez du egia, erraten duzu bezala miatu freskoa da eta... Bada bideiteko. Emila? Eta batuko dugu Francisekin. Bakatu, da ez da numerokoari zinez lotua, mena horroit niz, oaz enpresa montatu dugu larik, gure bazkidetan bat da egualdekoa. Eta zinez, hilabete batzu gehiago eman ditugu enpresaren montatzen. Horrengatik. Hori puxka bat harritu gira. Galdera gehiago, memento gehiago, administrazio mailan, beste arlo bat da, hori, baina, hala. Baina natzen alko dugu berdin, ondoko hilabetean, Francis? Bai, behaz ondoko hilabetean, entzatuko gira ikustea zertan diren lan munduan ahemanak, egoalde eta iparaldearen artean. Hor entzatuko gira atxemaitea enpresa desberdin batzu, ikusteko ze ahreman, edo saltze, edo eroste, edo beti gauzak egiten aldira. Eta ea, hola segitzen dugun. Untxa, behortan utziko dugu gaurko saioa, eskertuko ditut Antola enpresatik Jende Larzabal eta Pierre Bastra. Mila esker? Mila esker, honetz, etxekin nahi izan da. Mila turentzat Matiu, Matiu Zalem, Matiu Bordato, eta studio guazetik Emil Negeloa. Mila esker. Estiatik Marion Somono eta Franziska Ricard, biztanda, mila esker. Baiz, biztan derte.